शुक्ल यजुर्वेद काणो शाखिया बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें हम लोग द्वितीय ब्राह्मण का षष्ठ मंत्र विचार कर रहे हैं। सो अकामयत भूयसा यज्ञेन भूयो यजेय इति सो अश्राम्यत स तपोतप्यत तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य यशो वीर्यम उदक्रामत प्राणावेयसो वीर्यम तत् प्राणेषु उत्क्रांतेषु शरीरं स्वयितुम् अध्रियत तस्य शरीर एव मन आसीत्। अभी प्रजापति ने सो अकामयत भूयसा यज्ञेन भूय यजेय इति, अभी कहते हैं प्रजापति ये तो ईश्वर है, अभी वो फिर याग करेगा, याग करना ये एक कष्ट कार्य है, दुख है, तो क्यों करेगा। टीका में पूर्व पक्ष अभी शंका कर रहा है, प्रजापतिर ईश्वरो न तस्य दुखात्मक कृत्व अनुष्ठानेच्छा युक्ता इति आशंक्य। प्रजापति ईश्वर है, सर्वसमर्थ है, वो तो कोई भी फल चाहेगा वो सीधा उसको फल ही प्राप्त होगा, इसलिए कहते हैं ब्रह्मलोक में कोई पदार्थ की इच्छा होने से वो पदार्थ आने का आवश्यक नहीं है, पदार्थ से जो सुख होना है वो सुखाकार वृत्ति सीधा होगा। तो जैसे कोई पदार्थ को देख करके अथवा खा करके सूंघ करके तज्जन्य हमको वृत्ति होती है, वहाँ केवल वृत्ति ही होगी ब्रह्मलोक में। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जो हिरण्यगर्भ कहते हैं ये सूक्ष्म है, वहाँ स्थूल का कोई बात ही नहीं है, तो पदार्थ चिंता करने से सीधा मन में ही सुख होगा। ये सभी को हमको इस प्रकार की अनुभव होता है, कहीं कुछ पदार्थ सोचता है और पदार्थ आ गया, ये स्वर्गलोक का स्थिति है, और कोई पदार्थ नहीं है किंतु मन में उसका सोचते सोचते उस प्रकार के सुख हो गया। नीलकंठ भगवान दर्शन करके आया, गंगा जी में स्नान करके आया, अभी सोचते सोचते देखेंगे उस प्रकार के आनंद लगने लगेगा। तो ये होता है, ये जो भक्त लोग होते हैं कहते हैं भक्त अर्थात अच्छे भक्त, सोचते सोचते कैसे ये आंख से आंसू होता है, रूंटे खड़े हो जाते हैं, ये सब वही अर्थात ब्रह्मलोक स्थिति वाली बात है, वो तो सुख रूप है। वे प्रजापति ईश्वर न तस्य दुखात्मक क्रतु अनुष्ठान इच्छा, वो क्रतु अर्थात याग फिर करेगा जो कि दुखात्मक है, वो क्यों इस प्रकार करेगा, ये बात ठीक नहीं है। न युक्ता न तस्य दुखात्मक क्रतु अनुष्ठान इच्छा युक्ता, युक्ता संगता नहीं है ये बात इति आशंक्य। सिद्धांत कहते हैं प्रकृति वशात तदुपपत्तिम अभिप्रेत्य आह, प्रकृति वश से वो फिर इच्छा करेगा, सुख भोग करने से कहते हैं कि मतलब दुख प्राप्त करके सुख मिला था, अर्थात दुख पूर्ण उपाय से सुख मिला था, अभी कहते हैं कि फिर प्रकृति वशात फिर वो करेगा, फिर दुख प्राप्त करके वो उपाय का अनुष्ठान करेगा, उसे फिर सुख होगा। कहते प्रकृति वशात जिस चीज का संस्कार डालेंगे वो प्रकृति वशात, भगवान अंतिम में गीता को कहते ना तो मिथ्ये से व्यवसायस्ते प्रकृति स्वा नियोक्ष्यति यदहंकार आश्रित्य न योत्से इति मन्यसे, अहंकार को आश्रय करके मैं युद्ध नहीं करूंगा इस प्रकार की अगर आप मानते हो तो मिथ्ये से व्यवसायस्ते ते ऐसे व्यवसाय मिथ्या, इस प्रकार निश्चय मिथ्या, क्यों प्रकृति स्वा नियोक्ष्यति, प्रकृति लगा देगा तुमको कार्य में। जो जितना जितना आप अपने आप को अधिक विचार करेंगे देखने लगेंगे, देखेंगे कैसे प्रकृति का वश होकर के वो चलता है करता है, और ये सब नहीं करेंगे इसी के लिए केवल कर देंगे, आगे तो और नहीं करेंगे, ये कहेगा इस प्रकार मन प्रकृति जिस प्रकार संस्कार होगा फिर लग जाएगा। नौ नंबर टिप्पणी देखिए इसको, प्रकृति वसात इति सर्वमपि कार्यम व्यवहार भूमौ प्रकृति तंत्रम दृष्टम, सत्यवाद कह देते हैं, व्यवहार भूमि में सारे कार्य प्रकृति तंत्र तथा च सूत्रस्यापि प्रकृति वशात क्रतु अनुष्ठान इच्छा, हिरण्यगर्भ का भी ये स्थिति है, प्रकृति वशात फिर वो क्रतु करेगा। क्यों प्रकृति वश क्यों हो गया, कहते हैं कर्ता ही भोक्तु हो फलावस्थस्य प्रकृति, कर्ता और भोक्ता जिस समय में भोक्ता है तो फलावस्था फल प्राप्त करने का अवस्था है, तो फलावस्था जो भोक्ता है उसका प्रकृति कौन है, कहते हैं कर्ता, कर्ता आगे भोक्ता बन जाता है, तो फलावस्था होकर के भोक्ता और प्रकृति अवस्था अर्थात कारण अवस्था कर्ता, वही करता है। तो उसका प्रकृति ही वही करता है, तो इसलिए फिर प्रकृति वशात फिर कर्ता बन जाएगा। सच क्रतुम अन्वतिष्ठत तदवशात फलभूतस्यापि प्रजापते हे तद अनुष्ठान इच्छा इत्यर्थ। स अर्थात जो करता था यजमान था, अभी वो क्रतु अन्वतिष्ठ क्रतुम अन्वतिष्ठत क्रतु करता हुआ, पहले करता क्या था यजमान अवस्था में, अभी उसका संस्कार हो गया। तद वसात अभी फलभूत फलभूत प्रजापति उसमें भी वो इच्छा होगी, जो करके जो अवस्था में आया है फिर वही वो इच्छा होगा। तद अनुष्ठान इच्छा इत्यर्थ, वो फिर वो इच्छा होगा। सकाम कर्म होगा, तो जब अश्वमेध याग किया था हिरण्यगर्भ पद प्राप्ति के लिए, वो क्या निष्काम था? निष्काम तो इसीलिए निष्काम करना है, अर्थात तो कर्म अंश तो चलता रहेगा किंतु इच्छा अंश कटते जाएगा, तब वो प्रकृति वसात नहीं होगा। इच्छा करने से फिर वो आगे काम में लगाएगा। कोई भी कर्म करे उसका दो अंश होता है, एक तो फल देगा, दूसरा संस्कार बनाएगा। संस्कार वो पदार्थ बना देगा दृढ़ जिसमें हम उसमें कामना लगाते हैं। जैसे कहते हैं हम रास्ते में जाते हैं, एक बोर्ड लगा हुआ है और हम बोर्ड को देख लिए, इतना विचार नहीं चला, हम चले गए, उसका संस्कार नहीं हुआ, किंतु वो बोर्ड को देखे, अच्छा इसमें ये लगा हुआ है, ये व्यक्ति ये प्रवचन करेगा, अच्छा ये व्यक्ति ये प्रवचन करेंगे, तो अर्थात ये स्थान पर हम जा सकते हैं क्या, तो ना वहाँ केवल दूसरों को ही अनुमति है, इस प्रकार के विचार चला। ये जो चला अर्थात ये विचार ये सब क्यों चला, कहते थोड़ा उसमें कामना आ गया, आ गया तो वो संस्कार को दृढ़ करवा देगा। जितना जितना निष्कामता उतना उतना कर्म करने पर भी उसका संस्कार उतना दृढ़ नहीं होगा, सकामता आने से वो दृढ़ हो जाएगा, संस्कार दृढ़ होगा। निष्काम जितना जितना ज्यादा होगा संस्कार उतना उतना क्षीण हो जाएगा। ब्रह्म विद्या हो जाएगा तो उसके बाद तो फिर दोबारा नहीं आएगा ना। हिरण्यगर्भ तो ज्ञानी है, वो मुक्त है, मतलब जीवन मुक्त है, किंतु उसका वही कठिनाई है कि सबसे लंबा जीवन मुक्ति उसको भोगना पड़ता है, तो मुक्त है। तो ये प्रकृति वशात उसको फिर अर्थात उस प्रकार की इच्छा हुई। अच्छा अभी आगे टीका में कथम एतावता विवक्षिता स्तुति, ये कहा गया था कि इस प्रकार के कथन के द्वारा जो विवक्षित है अश्वमेध याग उसका स्तुति होगी। ये कैसे इतने कथन के द्वारा ये विवक्षित जो अश्वमेध याग उसका स्तुति कैसे होगी, इति आशंक्य आह एवं, इति आशंक्य आह एवं इति भाष्य में अंतिम पंक्ति में दिया, अकामयत भूयसा यज्ञेन भूयो यजेय इति एवं महत कार्यम कामयित्वा लोकवत अश्राम्यत। महत कार्य को कामयित्वा केवल उसका कामना करके ही अश्राम्यत थक गया, अर्थात बहुत ज्यादा विचार अगर चलेगा तो भी आदमी थक जाता है। कहते महत कार्यम कामयित्वा लोकवत, लौकिक जन जैसे हो जाते हैं तो बहुत बैठ बैठ के विचार करने से भी वो थक जाते हैं, लोकवत अश्राम्यत। आगे टीका में श्रम कार्यम आह, अभी वो श्रम हो गया, श्रम का कार्य क्या हुआ अर्थात श्रम होने से क्या हुआ, आगे भाष्य में कहते हैं स तपो तप्यत, श्रम हो गया तो आगे उसने तपस्या किया, तपस्या किया अर्थात तो श्रम हो गया तो अर्थात तप्त हो गया, थक गया तो गर्म हो गया। कहते हैं बहुत ज्यादा अगर ये भी चलेगा कहते हैं ये भी गर्म हो जाता है, तो इसी प्रकार की स तपो तप्यत अर्थात स तप्तो अभवत, तपो तप्यत का अर्थ उसने किया इस प्रकार नहीं, वो तप तो हो गया, तप तो अभवत। तस्य श्रांतस्य तप्तस्य इति पूर्ववत, पूर्व मंत्र में भी आया था श्रांतस्य तप्तस्य अर्थात श्रम हो जाने से तप तो हो जाता है, श्रांतस्य तप्तस्य एक नंबर टिप्पणी दे दिया, श्रांत होने से तप्त तो हो गया, श्रांतत्वात तप्त, तप्त अर्थात खिन्न, खिन्न अर्थात तो चित्त थोड़ा कैसे हो जाता है, खिन्न कहते हैं अर्थात तो खिन्न अवस्था का कैसा कहेंगे अर्थात तो विरक्ति भाव आ जाएगा, विरक्ति वैराग्य अवस्था नहीं मतलब जो चिड़चिड़ापन हो जाना करना, इस प्रकार के हो गया, हाँ डिस्टर्ब हो गया। तो श्रांतस्य तप्तस्य इति पूर्ववत, तथा श्रांत होने से तप्त हो गया, और श्रांतस्य तप्तस्य यशो वीर्यम उदक्रामत, इस प्रकार की मंत्र है, यशो वीर्यम उदक्रामत इति स्वयमेव पदार्थम आह। यश क्या है, वीर्य क्या है, जो निकल गया वो क्या है, स्वयं श्रुति ही वो पदार्थ को कहता है। प्राणास चक्षुरादयो वै यशो, तप्त हो गया तो उसका यश निकल गया, यश निकल गया कहते हैं, यश क्या है कहते हैं प्राण, प्राण अर्थ चक्षुरादि इंद्रिय, वही यश है। इंद्रियों को यश क्यों कह दिया टीका में, चक्षुरादिना यशत्वे हेतु आह, चक्षुरादि यश क्यों है हेतु कहते हैं भाष्य में, यशो हेतुत्वात्, चक्षुरादि यश का हेतु है। कोई पद कोई व्यक्ति है जिसका चक्षु नहीं है, बाघ इंद्रिय नहीं है, श्रवण इंद्रिय नहीं है, उसको कोई यश होगा, तो इसलिए कहते हैं यशो हेतुत्वात्। क्यों उसको और स्पष्ट करते हैं, तेसु ही सत्सु ख्यातिर्भवति, अगर ये सब चक्षुरादि ये इंद्रिय सब है ठीक कार्य कर रहे हैं तो उसका ख्याति होता है, उससे कुछ संपन्न कार्य होता है तो ख्याति होती है। टीका में तदेव साधयति, चक्षुरादि यशो का हेतु है इसको साधयति, भाष्य में कह दिया तेसु ही सत्सु, इंद्रियादि चक्षुरादि इंद्रिय है तभी ख्याति होती है। अच्छा आगे भाष्य में तथा, हाँ तथा वीर्यम बलम अस्मिन शरीरे, उसी प्रकार की वीर्य अस्मिन शरीरे, उसका यश भी निकल गया और उसका वीर्य भी निकल गया। वीर्यम का अर्थ कहते हैं कि वीर्यम बलम, तो बलम इस शरीर में होता है और वो भी उसका निकल गया, चिंतन करते करते जब श्रांत हो गया तप्त हो गया तो बल भी निकल गया, बलम अस्मिन शरीरे। तो यहाँ कहा गया भाष्य में तथा वीर्यम बलम, तथा शब्द का अर्थ टीका में कहते हैं प्राण एव इति तथा शब्दार्थ, जैसे यश के लिए कहा था द्वितीय पंक्ति में भाष्य में प्राणास चक्षुरादयो वेई यश, इसी प्रकार की तथा वीर्यम अर्थात प्राण वीर्यम, इस प्रकार की टीका में कह दिए प्राणा एव इति तथा शब्दार्थ, तो अर्थात प्राण ही वीर्य है। हेतु देते हैं टीका में, सत्सु ही तेसु शरीरे बलम भवति इति, तो सत्सु ही तेसु तेसु प्राणेशु, प्राण अगर शरीर में है तो बलम भवति, बल होता है। पूर्ववदेव हेतुर उन्नेय, अर्थात बल ही शरीर में अर्थात प्राण ही शरीर में बल का हेतु होता है, प्राण निकल जाएगा तो शरीर में बल रहेगा नहीं रहेगा, इसी प्रकार कहते हैं पूर्ववत है वह पूर्ववत, अर्थात जैसे यशो के बाद में कहे थे। आगे टीका में उक्तम अर्थम व्यतिरेक द्वारा स्फूरयति, प्राण है तो यश होता है, प्राण है तो बल होता है, ये अन्वय हो गया, और व्यतिरेक हो जाएगा अगर प्राण नहीं है तो यश नहीं होगा, बल भी नहीं रहेगा, इसको भाष्य में कहते हैं नहीं उत्क्रांत प्राणो यशस्वी बलवान वा भवति, उत्क्रांत प्राण यशस्वी नहीं होता है बलवान भी नहीं होता है। उत्क्रांत प्राण उसमें समास कैसे कहेंगे, उत्क्रांत प्राणो यश्य यशमान, तो प्राण जिससे निकल गया वो ना यशस्वी होगा ना बलवान होगा। फिर मर जाने वाले व्यक्ति यशस्वी होता है कहते हैं, यशस्वी मर जाने के बाद नहीं होता है, पूर्व कर्मों को स्मरण करके लोग उसको अभी कह सकते हैं। ये हम लोग का एक ठो मतलब दुर्बुद्धि है, जब तक व्यक्ति जिंदा है उसका तो जितने सारे हो सकता है नकारात्मक दिशा को देखेंगे और चला जाने के बाद सकारात्मक ये देखेंगे, जब कोई व्यक्ति जिंदा है तो सकारात्मक देखने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारा चित्त शुद्ध होता है, अभ्यास करेंगे। भाष्य में नहीं उत्क्रांत प्राणो यशस्वी बलवान वा भवति, तस्माद् प्राणा एव यशो वीर्यं च अस्मिन् शरीरे, ये शरीर में प्राण ही यशो है और वीर्य है। अभी हिरण्यगर्भ वो जो विचार किया उससे वो श्रांत हो गया तो उसका यशो वीर्य निकल गया अर्थात प्राण निकल गया, शरीर से प्राण निकल जाने के बाद जो स्थिति होना है वो शरीर का वही हो गया। ठीक है, मैं प्राणानाम यशस्त्वम वीर्यत्वम च उपसंगृत्य वाक्यार्थम निगमयति। प्राण ही यश है, प्राण ही वीर्य है, प्राणानां यशस्त्वम प्राणानां वीर्यत्वम उपसंगृत्य उपसंहार करके अभी वाक्यार्थम मंत्रार्थ निगमयति, मंत्र का तात्पर्य कहते हैं। भाष्य में तद एवं प्राणलक्षणम यशो वीर्यम उदक्रामत उत्क्रांतवत। प्राण लक्षण जो यशो, प्राण लक्षण प्राण रूप ही है, यश और वीर्य उदक्रामत उत्क्रांतवत निकल करके वो प्राण चला गया, शरीर से निकल गया। आगे टीका में तत् प्राणेशु इत्यादि व्याचष्टे, तत् प्राणेशु आगे मंत्र में है, तत् प्राणेशु उत्क्रांतेशु शरीरम स्वयितुम अध्रियत, इस प्रकार के आगे मंत्र है। तत् प्राणेशु उत्क्रांतेशु अभी प्राण उत्क्रमण हो गए, तद अर्थात तदेवं यशो वीर्य भूतेषु प्राणेशु उत्क्रांतेशु, प्राण रूपक जो यशो और वीर्य ये सब जब निकल गए। पांच नंबर टिप्पणी, तदेव मूलस्थ तत्शब्दस्य अर्थ तदेव। अच्छा, भाष्य में जो दिया तदेव, मूल में है तद, तद प्राणेशु उत्क्रांतेशु मूल में, मंत्र में, मंत्र में जो तद प्राणेशु उत्क्रांतेशु दिया वो तद का अर्थ तदेवम, तद एवं, एवं अर्थात यशो वीर्य भूतेषु प्राणेशु उत्क्रांतेशु, और एवं का अर्थ अनेन प्रकार जो निकल गए। तो प्राणेशु उत्क्रांतेशु कहाँ से निकले, कहते हैं शरीरात निष्क्रांतेशु, अभी शरीर से निकल गया, निकल जाने से आगे कहते हैं तत् शरीरम प्रजापते है, प्रजापति का वो जो शरीर है जिसे प्राण निकल गया, स्वयितुम, स्वयितुम अर्थात उच्छुन भावं गंतुम, उच्छुन टू अश्व गति वृद्ध, तो वो फूल गया, तो अभी टू वो अश्वी धातु है गति वृद्धि अर्थ में, उससे प्रत्यय हो गया निष्ठा, तो श्वी को निष्ठा हो जाने से संप्रसारण हो जाएगा। ये यजादि में आता है यजीर बपीर बहिश्चैव बशीर बेय व्यय इत्यपि हुए वधि स्वयतिश्चेति, धातु को संप्रसारण हो गया, अभी स्व को संप्रसारण, शिव का संप्रसारण हो जाने से व को वो हो जाएगा, तो हो गया सु, सु के आगे निष्ठा का त, त को न हो जाएगा ओदितश्च, धातु है टू वो शिव ओदित है, तो निष्ठा का न हो गया, हो गया सु न। अच्छा, उच्छुन भावम अर्थात वृद्ध हो गया, अर्थात फूल गया शरीर, प्राण निकल गया तो शरीर फूल गया। अध्रियत अर्थात अमेध्यं च अभवत, अभी वो अमेध्य हो गया, मृत प्राणी अमेध्य हो जाता है, अमेध्य अर्थात वो यज्ञ में व्यवहार नहीं हो पाएगा, अभी मेध्यम अर्थात यज्ञ में उपयोगी, अमेध्य अर्थात यज्ञ में उपयोगी नहीं हो पाएगा, जीवंत प्राणी ही चाहिए। सात नंबर टिप्पणी देते अपवित्रम, अमेध्य हो गया, अपवित्र हो गया, यज्ञ में व्यवहार नहीं होगा, क्या चाहिए अमेध्य रोग, लोक में उसको रूट हो गया बासी। अच्छा, अमेध्य, हाँ वो अपवित्र हो गया, उसका वास्तव अर्थ अपवित्र। टीका में शरीरात निर्गतस्य प्रजापतेर मुक्तत्वम आशंक्य, अभी प्रजापति शरीर से निकल गया, शरीर तो फूल गया, अभी प्रजापति मुक्त हो गया, क्यों शरीर से निकल गया मुक्त हो गया, इति आशंक्य आह, कहते मुक्त नहीं हुआ। भाष्य में तस्य मंत्र है तस्य शरीरे मन आसित, इस प्रकार की मंत्र है, तस्य का अर्थ तस्य प्रजापते है, कभी प्रजापति शरीर से निकल गया है, शरीर तो फूल गया है, तो शरीरात निर्गतस्यापि शरीर से निकल जाने पर भी तस्मिन एव शरीरे उसी शरीर में मन आसित, संन्यास लेकर के घर द्वार छोड़कर के आ गया फिर उसी में मन आसित कहेंगे, तो ये उसी प्रकार की हो गया प्रजापति का अवस्था, मन आसित। कैसे भाष्यकार दृष्टांत देते हैं, यथा कस्यचित् प्रिये विषये दूरं गतस्यापि मनो भवति तद्वत्। अभी प्रिय विषय वहां से अभी दूर चल गए, चला गया, किंतु मन तो वो प्रिय विषय में है, घर में मन है, इस प्रकार की अर्थात अभी प्रजापति का स्थिति आ गया कि अब वो शरीर से निकल गया, शरीर फूल गया, इस प्रकार की, किंतु मन तो अभी शरीर में है, तो मन शरीर में होने से क्या होगा, तो फिर जाएगा उसमें, आगे मंत्र उसके कहेंगे। ये मंत्र पूरा हो गया। सम्यक ज्ञानाभावात् आसंगे सत्यपि न पुनस्तस्मिन् प्रवेशो युक्त। अभी प्रजापति को सम्यक ज्ञान अभी नहीं है, नहीं है तो आसंगे सती अपि, देखिए अन्यत्र आता है कि हिरण्यगर्भ उत्पन्न होने के बाद प्रथम क्षण में भय होगा, आगे द्वितीय क्षण में ज्ञान हो जाएगा। अभी यहाँ कहते हैं कि सम्यक ज्ञान उसका नहीं हुआ, अर्थात प्रजापति अभी ज्ञानी नहीं हुआ है, तो उपासना के लिए ये बताते हैं। अच्छा ठीक है मुक्तत्व आशंक कहा कि अभी उसमें उसका मन लगा रहा, उसी शरीर में मन लगा रहा। आगे टीका में कहते शरीर में मन लगा रहा मुक्त हो गया क्यों, कहते मुक्त नहीं हुआ ना, उसको सम्यक ज्ञान अभी नहीं हुआ। सम्यक ज्ञान अभावात, सम्यक ज्ञान प्रजापति को नहीं है तो आशंके सती अभी, उसको आसक्ति होने पर भी फिर भी कोई वो जो शरीर अभी सड़ गया फूल गया उसमें फिर कोई प्रवेश करेगा, ये तो उल्टी करके जैसे वमन वमन भक्षण कहते हैं, वो इस प्रकार कोई नहीं करता। पूर्व पक्षी शंका करता है इस प्रकार की सम्यक ज्ञान अभावात आसंग हुआ उसमें, ठीक है आसंगे सती अभी न पुनः तस्मिन प्रवेशो युक्त परित्यक्त परिग्रह अयोगा, जिसका परित्याग कर दिया उसको पुनः परिग्रह नहीं करना चाहिए, ये अयोगा इति संकते शंका करते हैं। तो जिसका एक बार परित्याग हो गया दोबारा पुनः इसका ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसलिए छोटे महर्षि वगैरह ये सब चीज को बहुत ज्यादा अर्थात जोर देते थे। साधु हो गया तो फिर क्या इकट्ठा करना है, तो फिर वही धन इकट्ठा करना है, फिर घर बनाना है, इसलिए कह छोटे महर्षि थे यहाँ तो कह देते थे कि साधु होकर के अगर अपना घर बनाया तो अच्छा है कि गला में पत्थर बांध करके डूब जाना, साधु होकर के अगर धन इकट्ठा कर लिया तो उससे बेहतर है कि गला में पत्थर बांध करके गंगा जी में डूब जाना, इस प्रकार कह देते थे, इतना कठिन वाणी सब कहते थे। धीरे धीरे अवक्षय हो जाता है ये सब चीज का। परित्यक्त परिग्रह अयोगात, परित्यक्त का परिग्रह ये नहीं होता है, आसक्ति होने पर भी ये तो नहीं करना चाहिए, इति संकते पूर्व पक्ष। अभी स तस्मिन् एव शरीरे गतमनाः सन् किम् अकरोत्, तो अभी उसी शरीर में गतमन गतो मनो यस्मिन् उसी में मन लगे रहने से फिर किम् अकरोत् क्या क्या आगे उच्यते, आगे मंत्र उसको कहते हैं। टीका में अज्ञानवशात् परित्यक्त परिग्रहोऽपि संभवति, क्योंकि शरीर में मन लगा रहा अज्ञान के वश से परित्यक्त का परिग्रह फिर कर लेता है, अज्ञान अगर दृढ़ रहता है तो परित्यक्त का भी परिग्रह कर लेता है। अज्ञान का दृढ़ होने से संभवती उच्यते इति, आगे मंत्र है सो अकामयत मेध्यम इदं स्याद् आत्मन्वीन्येन आत्मन्वीन आत्मन्वीन्येन स्यामिति ततो अश्वः समभवद् यद् अश्वत् तन् मेध्यस्य तद् मेध्यम् अभूत् इति तदेव अश्वमेधस्य अश्वमेधत्वम्। एष ह वा अश्वमेधं वेद य एनम् एवं वेद तम् अनवरुध्य एव अमन्यत तं संवत्सरस्य परस्ताद् आत्मन आलभत पशुन देवताभ्य प्रत्यौहत तस्मात् सर्वदैवत्यं प्रोक्षितं प्राजापत्यं आलभन्त एषः वा अश्वमेधो य एष तपति तस्य संवत्सर आत्मा अयम् अग्निर् अर्कस् तस्य इमे लोका आत्मानस् ता वेतौ अर्कस् अर्क अश्वमेधौ अर्काश्वमेधौ स्व पुनर एकैव देवता भवति मृत्युरेवा पुनर्मृत्युर् मृत्युं जयति नैनं मृत्युरापनुति मृत्युरस्यात्मा भवत्येतासां देवतानां एको भवति। हे मंत्र स्व कामयत, उसने फिर चिंतन किया, शरीर में तो अभी मन है तो उसने फिर अकामयत कामना किया, चिंता किया मेध्यम इदम स्यात, मम इदम इदम शरीरम मेध्यम हो, ये यज्ञ के लिए उपयोगी हो। मेध्यम यज्ञ उपयोगी, मेध्यम यज्ञ अर्थात मेरा ये शरीर यज्ञ के लिए उपयोगी हो। अगर यज्ञ के लिए उपयोगी होना है तो फिर मृत शरीर तो नहीं होगा, अभी उसको क्या करना पड़ेगा, शरीर में प्रवेश करना पड़ेगा, तो फिर शरीर में अर्थात प्रवेश कर जाएगा। इदम स्यात् मेध्यम यज्ञ हो, तो अर्थात शरीर में अभी प्रवेश करता है तो करके क्या होगा, कहते हैं आत्मन्वी अनेन स्याम, आत्मन्वी अर्थात आत्मा वाला अर्थात शरीर वाला मैं फिर हो जाऊं। छोड़ करके आ गया था, अभी ये तो अभी वृथा हो गया, कोई यज्ञ का मतलब यज्ञ का उपकारी नहीं हुआ, कहते संसार छोड़ दिया, अभी साधु हो गया, क्या जगत का कल्याण करेगा, अभी जगत में जाओ, तो इस प्रकार की उसका बुद्धि है। कहते आत्मन्वी अनेन श्याम, मैं इसके द्वारा शरीर वाला हो जाऊंगा, तो फिर शरीर में प्रवेश कर गया। अभी ततो अश्वः समभवत् यद अश्वत्, अभी यद अश्वत् यद यद का अर्थ यस्मात्, यस्मात् अश्वत् अश्वत् अर्थात फूल गया, क्योंकि उसका शरीर फूल गया था, ततो अश्व समभवत् उसका शरीर अश्व हुआ, क्योंकि वो शरीर फूल गया था, वो फूला हुआ शरीर, इसलिए वो अश्व हुआ। और अभी उस शरीर में जो प्रवेश कर गया, अभी वो शरीर मेध्य बन गया, कहते हैं कि मेध्यम अभूत इति तदेव अश्वमेधस्य अश्वमेधत्वम्, वो शरीर अश्व हो गया और वो अभी मेध्य बन गया, इसलिए वो शरीर अश्वमेध हो गया। अभी अश्वमेध हुआ और प्रजापति उसमें तादात्म्य करता है, तो इसलिए प्रजापति भी अश्वमेध हो गया और प्रजापति में अश्वमेधत्व आ गया, उसी को कहते हैं मेध्यम अभूत इति तदेव, तदेव अर्थात तस्मादेव अश्वमेधस्य अश्वमेधत्व, अश्वमेधस्य अर्थात वो शरीर का, वो शरीर में अश्वमेधत्व आ गया, शरीर में तादात्म्य करने से प्रजापति में भी अश्वमेधत्व आ गया। प्रजापति का ये प्रजापति का उपासना है, प्रजापति का अश्वमेधत्व ने उपासना करता है, अश्वमेध गुण कैसे आया, ऐसे आ गया, शरीर फूल गया और अभी उसमें पुनः प्रवेश करके यज्ञ बना दिया। एष हवा अश्वमेधम वेद य एनम एवं वेद, यही अश्वमेध को जानता है, जो अश्वमेध का इस प्रकार की व्युत्पत्ति को जानता है, इस प्रकार के उसका निर्माण को जानता है, कैसे ये अश्वमेध ये हुआ। तम अनवरुद्ध्य एव अमन्यत, अभी उसको अनवरुद्ध्य अवरोध नहीं करके अमन्यत, जब अश्वमेध कर्म सामने होता है तो वो यज्ञ अश्व को अभी अनवरुद्ध्य उसका लगाम खोल दिया, तो मुक्त प्रग्रह कहते हैं, मुक्त प्रग्रह अभी अश्व को देख करके इस प्रकार के वो चिंतन किया कि यहाँ तो उपासना मात्र करता है, इस प्रकार के अर्थात वो जो शरीर जो अश्वमेध हो गया उसको अभी बंधन से मुक्त करके चिंतन किया। तं संवत्सरस्य परस्ताद आत्मन आलोकत, तम एक वर्ष के बाद परस्ताद आत्मन चतुर्थी आत्मने अपने लिए आलोकत, फिर उसको ग्रहण कर लिया तो भी शरीर को आलोकत। अभी एक साल पर्यंत अभी मतलब चिंतन किया, उसको अनवरुद्ध करके एक साल पर्यंत चिंतन किया, अपने लिए उसका आलोभन कर लिया। आलोभन शब्द का अर्थ है कि हिंसा कर देना अथवा ग्रहण कर लेना, अर्पण कर लेना, अपने लिए उसका मतलब हिंसा कर दिया इस प्रकार की, अथवा उसको ग्रहण कर लिया, एक साल के बाद उसको ग्रहण कर लिया अर्थात फिर कार्यक्षम कर लेगा इस प्रकार की। जो शरीर को छोड़ दिया था वो शरीर में प्रवेश कर गया, अभी वो शरीर यज्ञ के लिए उपयोगी हो गया, एक साल तक ऐसा रहा, चिंतन किया, आगे उसको ग्रहण कर लिया, ग्रहण कर लिया अर्थात आगे ये सब आगे और नहीं कहा, जितना हम कल्पना करेंगे उपासना। अच्छा, पशुन देवताभ्य प्रत्युहत, देवताओं के लिए अन्य पशुओं का भी सब कल्पना कर लिया, अभी वो कार्यक्षम हो गया, देवताओं के लिए पशुओं का भी कल्पना कर लिया। देवताओं के लिए पशुओं का भी कल्पना कर लिया, कल्पना कर लिया था देवताओं के लिए पशुओं को अर्पण कर दिया, तो अपने लिए तो शरीर को ले लिया, अभी देवताओं के लिए पशुओं को भी अर्पण कर दिया। तस्मात् सर्वदेवत्यम् प्रोक्षितम् प्राजापत्यम् आलवंत। क्योंकि प्रजापति इस प्रकार के किया था, इसी प्रकार आज भी सर्वदेवत्यम् प्रोक्षितम्, प्रोक्षितम् अर्थात संस्कारितम्, सारे देवताओं के उद्देश्य करके संस्कार किया गया जो प्राजापत्यम्, प्रजापति देवता अवश्य, तो प्राजापत्य आलवंत, आलवंत अर्थात हिंसा करते हैं, अर्पण करते हैं, तो सारे देवताओं को उद्देश्य करके संस्कार करके पशुओं को अर्पण करते हैं। एष हवा अश्वमेधो य एष तपति। अभी अश्वमेध का निरूपण हो गया, अभी कहते हैं य एष तपति सूर्य आदित्य, यही आदित्य ही अश्वमेध है, विराट आदित्य ये कहा गया था, अभी जो विराट है प्रजापति है वो अश्वमेध कह दिया गया। अभी उपासना करने के लिए कहते हैं कि जो आदित्य है जो तपति वही अश्वमेध, उसी का उपासना करें। तस्य संवत्सर आत्मा, वो जो आदित्य है उसका स्वरूप क्या है, कहते हैं संवत्सर, वही वर्ष का निर्माता है, दिन रात इत्यादि के द्वारा आदित्य ही वर्ष का निर्माता है। अयम अग्निर अर्क, ये अग्नि भी है और वो अर्क है, अर्क अर्थात हम सूर्य कह देते हैं, अर्क पहले कह दिया था कि अर्चनात कम अभूतिति अर्क, तो वही अर्क है, वही अग्नि है, वही प्रजापति है, वही आदित्य है, इस प्रकार। तस्य इमे लोका आत्मानः, ये सब जितने लोक है भूर भुव इत्यादि वो सब वही प्रजापति का ही आत्मा स्वरूप है। तौ एतौ अर्क अश्वमेधौ, तौ एतौ, तौ अर्थात अग्नि सूर्य ये दोनों, अर्क अश्वमेधो, अर्क है वही अश्वमेध है, अर्थात अश्वमेध रूप से इनको भी आदित्य को भी आप मतलब उपासना करना है। स्व पुनर एका एव देवता भवति मृत्युरेव, अंतिम वाक्य कह दिए, स्व पुनर एका देवता, जो अग्नि है वही अर्क है वही प्रजापति है, वही कहते हैं कि एक है देवता, वो कौन है, मृत्यु, वही मृत्यु, मृत्यु का अर्थ हिरण्यगर्भ, वही हिरण्यगर्भ है, वो एक ही देवता है, अन्य अन्य रूप से केवल उपासना के लिए सब कल्पना किया जाता है। इस प्रकार की जो उपासना करेगा क्या होगा, कहते हैं अप पुनर्मृत्युर जयति, मृत्युर पुनः अपजयति, मृत्यु को अपजयति अर्थात अभिभव कर देता है, दबा देता है, मृत्यु को जीत लेता है। न एनम मृत्युर आपनोति, इसको फिर मृत्यु प्राप्त और नहीं कर पाता है, हिरण्यगर्भ रूप हो गया था और मृत्यु उसको प्राप्त नहीं होगा। मृत्यु रहस्य आत्मा भवति, वो तो स्वयं मृत्यु ही है, तो इसलिए उसका मृत्यु नहीं होगा हिरण्यगर्भ का। तासाम देवतानाम एको भवति, जो इस प्रकार की उपासना करेगा वो उन देवताओं में एक हो जाएगा, अग्नि सूर्य इत्यादि का जो उपासना करेगा हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ एक ही देवता है, उसका सब नाना रूप है अग्नि सूर्य इत्यादि, जो जिस प्रकार की उपासना करेगा, अग्नि को ही विराट मान करके प्रजापति मान करके उपासना करेगा, सूर्य को कोई तो कहेगा नहीं हिरण्यगर्भ को ही उपासना करेगा, तो जिस प्रकार की उपासना करेगा देवता नाम एको भवति, वही देवता हो जाएगा। देवो भूत्वा देवान अप्येति, इस प्रकार कहा जाता है, जिसका उपासना करेगा तद्रूप हो जाएगा, तो जिसके चिंतन करेंगे तद्रूप हो जाएगा, वो सब गुण आ जाएगा धीरे धीरे, इसलिए उपासना कहा गया है। शास्त्र में जितना सब उपास्य देवता का कल्पना की गई है और उसमें नाना गुण सब कहा गया है, क्यों कहते हैं कि ये उपासना करने के लिए चिंतन करें, तो जिस जिस गुणों का चिंतन करेंगे, शिव जी में ये गुण है, विष्णु भगवान में ये गुण है, कहते हैं जैसे जैसे गुण चिंतन करेगा उसी प्रकार की हो जाएगा। महिमन पाठ हम लोग करते हैं, शिव जी का तो ये सात ही संपत्ति है, एक बूढ़ा बैल है और एक खटवांग है हाथ रखने के लिए, मृग चर्म है, इतने ही उनका सब संपत्ति है, इस प्रकार के चिंतन करेगा तो वैराग्य बढ़ेगा, ये सब उसी देवता भाव को प्राप्त करेगा। प्रत्यो हो उह, प्रति आगे उह, वहां एत्य धत्य उत्सु लगा दिए, प्रत्युह उह भीतर के धातु से बना, अच्छा प्रति आगे औह, आंग पूर्वक आ पूर्वक आगे रहा उह, आंग के पर में उह रहने से ओह हो जाते हैं, प्राद न वो तो प्र है, प्राद उह, उह रहने पर भी एति धतुर्ष में वार्तिक है ना, प्रौढ़ वो भी है उढ़ उढ़ी तो वह को उढ़ हो जाएगा ना, वो तो निष्ठा होने पर। हाँ पहले वह है ना प्रादुह प्रौह प्रौह बनता है तो वह रहने पर अर्थात अंग पूर्वक वह हो जाने से इति धातु से वृद्धि हो जाएगा आगे प्रति आगे औह होकर के प्रत्योह। तो यहाँ वह वितर्क वितर्क अर्थात कल्पनायाम देवताओं के लिए पशुओं का कल्पना कर दिया अर्थात उनको वो जैसा कल्पना करेगा ऐसा ही तो हो जाएगा देवताओं को सब प्राप्त करवा दिया अन्य अन्य पशु अपने लिए तो स्वयं उसी शरीर को ग्रहण कर लिया इस प्रकार की। अभी मंत्र में कहा गया सो अकामयत अभी शरीर से निकल गया तो शरीर फूल गया है अभी उसका शरीर नहीं है जिसका शरीर नहीं है वो कामना कैसे करेगा। पूर्व पक्ष कह रहा है वीत देहस्य कामना अयुक्ता इति संकते वीत देहस्य वीतो देहो यस्य चला गया शरीर तो छोड़ दिया वो कामना कैसे करेगा। भाष्य में कहते हैं उच्यते सो अकामयत मंत्र लिया गया प्रश्न करता है कथम कथम पूछने का अर्थ शरीर नहीं है कैसे कामना कर लिया। टीका में कहते हैं सामर्थ्य अतिशयाद अशरीरस्यापि प्रजापतेर तदुपपत्तिर इति मन्वानो ब्रूते प्रजापति में सामर्थ्य अतिशय है अतिशय सामर्थ्य होने से अशरीर होकर के भी प्रजापति का तदुपपत्ति कामना कर लेगा शरीर बिना भी वो कामना कर लेगा क्योंकि अत्यधिक सामर्थ्य है। कामना फलम आह कामना का फल भाष्य में मेध्यम मेधारहं यज्ञं मे मम इदं शरीरं स्यात् तो मेरा ये शरीर मेध्य हो जाए मेध्य अर्थात यज्ञ के लिए उपयोगी हो जाए यज्ञं मम इदं शरीरं ये हो जाए। किंच शरीर अभी यज्ञ के उपयोगी कैसे होगा प्रवेश करना पड़ेगा अगर प्रवेश कर जाएगा तो फिर ये शरीरवान हो जाएगा उसी को कहते हैं किंच आत्मन्वी आत्मन्वी अर्थात आत्मवान च आत्मवान भी हो जाऊं अनेन शरीरेण शरीरवान श्याम इति प्रविवेश इस शरीर के द्वारा मैं फिर शरीरवान हो जाऊं इस प्रकार की वो फिर शरीर में प्रवेश कर गया। ऊपर जाने के ऊपर जाकर के फिर आता है ना क्यों आता है यही विचार है। एक बार तो शरीर छोड़ दिया था जाने का समय में सहस्र वृश्चिक दंशन को प्राप्त करके छोड़ दिया था शरीर को फिर क्यों दोबारा प्रवेश कर गया। यहाँ क्या दिखाते हैं उसी शरीर में प्रवेश करता है वास्तव घटना क्या होता है फिर शरीर में प्रवेश करता है क्यों कहते हैं शरीर में मन था इसलिए दूसरा शरीर में प्रवेश कर गया। सबका भक्त जो होता है उसको हजार नीचे काटते ही है किसका शरीर छूटता है तो अंतिम समय में ना, ना, सभी को नहीं होगा काटते सभी को नहीं होगा अर्थात शरीर में कितना आसक्ति है उसी के आधार पर वो पीड़ा होगा। वास्तविक वहां क्या होता है ना ये प्राण छूटता है कभी देख सकते हैं जिनको आर्थराइटिस है वो तो अनुभव कर सकते हैं जब आर्थराइटिस पहले ये अंतिम वाला पब को लगेगा जो वहाँ पहले लगेगा वो उसको कहते हैं पिन प्रिक पेन होगा अर्थात जैसे सुई चुभने से जैसा होता है। तो वो क्यों ऐसा होता है क्योंकि यहाँ अभी शरीर में प्राण शक्ति का प्रवाह का कम होकर के यहाँ अभी प्राण शक्ति कम है वो अभी शत्रु का आक्रमण को बचा नहीं पा रहा है प्राण शक्ति क्षीण हो गया। ये विवाद होते होते प्राण शक्ति धीरे धीरे और क्षीण होगा ये क्या करेगा ना शरीर का जो जीव है वो इस पाप को छोड़ देगा यहाँ आ जाएगा। ये छांदोग्य में होता है ना एकाम शाखाम जहाती एक शाखा को छोड़ दिया ये पब को छोड़ देगा। आप दो साल के बाद देखेंगे यहाँ और पीड़ा नहीं होती आपको लगेगा चलो गया किंतु देखेंगे यहाँ पीड़ा आरंभ होगा अर्थात वो आगे आगे चला। इसी प्रकार की ये तो रोग ग्रस्त होकर के ये धीरे धीरे ऐसे प्राण छूट जाता है किंतु जहाँ जो लोग ये प्राणायाम इत्यादि करते हैं अथवा मन जब शुद्ध हो जाता है मन शुद्ध होने से शरीर से धीरे धीरे स्वतः इतना तादात्म्य नहीं करेगा जिसका शरीर में बहुत तादात्म्य है थोड़ा सा खून निकल जाने से कैसे भागा दौड़ी करेगा जिसका शरीर में इतना तादात्म्य नहीं है मन से इतना हट गया वो इतना नहीं भागा दौड़ी करेगा थोड़ा देखेगा तो नहीं हुआ ठीक है ठीक हो जाएगा कहेगा इतना नहीं करेगा भागा दौड़ी। जो प्राणायाम करेगा कहते हैं कि उसका भी धीरे धीरे मन ये होकर के हो जाएगा। और जो लोग प्राणायाम इत्यादि किए हैं, जप इत्यादि बहुत करते हैं, उनका ये अंतिम समय में चित्त वो प्राणायाम इत्यादि में अभ्यस्त होने के कारण वहाँ चला जाएगा, जप होने का समय वहाँ चला जाएगा, तो शरीर को इतना अनुभव नहीं कर पाएगा। जैसे यहाँ आपको आर्थराइटिस से चलते पिन प्रिक पेन हो रहा है, किंतु आप लग गए कुछ देखने में, खाने में, रस लेने में, ये वेदना अनुभव नहीं होता है, उसी प्रकार की हो जाता है, उनको अनुभव नहीं होगा। तो जो लोग अर्थात शरीर से जीवंत तो अवस्था में भी जो तपस्या इत्यादि करते हैं, शरीर में गंगा जी में लेकर के डुबाना ठंडी में, उससे क्या होगा, जिसको बहुत ज्यादा तादाद में हो तो चित्कार करेगा, किंतु जिसको अभ्यास हो गया धीरे धीरे वो नहीं है, इतना नहीं होगा। इस तपस्या का वही आवश्यकता है कि धीरे धीरे शरीर से तादाद में छूट जाता है। जो उपवास करते हैं, भूख लगने पर भी इतना तादाद में नहीं करना है, ये सब अभ्यास लगाया गया है शास्त्र में। ठीक है, हमें किंच है ना, भाष्य में चल लेते हैं, आत्मनि आत्मवान च अनेन शरीरेण शरीरवान श्याम इति प्रविवेश, इस प्रकार की ये प्रवेश कर गया। ठीक है, हमें देख रहे थे अतिशय सामर्थ्य होने से शरीर के बिना भी वो चिंतन कर लिया, कामना कर लिया, इति मनवानो ब्रूते मेध्यम, शरीर मेरा यज्ञोपयोगी हो जाए, इस प्रकार कामना का क्या फल हुआ, भाष्य में इसको कहा इति प्रविवेश, फिर प्रवेश कर गया, उस शरीर में प्रवेश कर गया। तो वो तो प्रजापति है, उसी शरीर में प्रवेश कर गया, सभी तो भाष्यकार भगवान जैसा नहीं है ना, शरीर को छोड़ दिया फिर प्रवेश कर जाएगा, और बाकी जीव क्या करते हैं, एक को छोड़ दिया दूसरे में प्रवेश करता रहता है, चलता रहता है। वो सब अर्थात क्या चीज आत्मनिश्याम, आत्मनिश्याम उसका अर्थ कह दिए प्रविवेश, अगर प्रवेश नहीं करेगा तो शरीर बाल कैसे होगा, शरीर वाला कैसे होगा, शरीर से ना ना ना कामना किया कि मैं आत्मनि हो जाऊं, शरीर वाला हो जाऊं, किंतु प्रवेश करके तो होगा, ये तो कामना किया, शरीर में प्रवेश करने से शरीर वाला हो जाऊं, इसलिए प्रवेश कर गया। इति प्रविवेश शरीरवान श्याम, इति प्रविवेश भाष्यकार स्पष्ट कहते हैं शरीरवान हो जाऊं इसलिए प्रवेश कर गया। टीका में तथापि कथम प्रकृत निरुक्ति सिद्धि, तो अभी ठीक है, इस प्रकार चिंतन किया, शरीर में प्रवेश भी कर गया, किंतु प्रकृत निरुक्ति, प्रकृत अर्थात अभी अश्वमेध का अश्वमेधत्व ये निरूपण चल रहा था, ये कैसे हुआ, अभी शरीर में प्रवेश कर गया तो उसको अश्वमेध कैसे कहा जाएगा। प्रकृत निरुक्ति आठ नंबर टिप्पणी, अश्वमेध नाम, उसको अश्वमेध नाम कैसे होगा, आशंक्य भाष्य में यस्मात् शरीरम तद वियोगाद गत यशवीर्यम सद अश्वत् अश्वयत् ततस् तस्मात् अश्वः समभवत्। यस्मात् मंत्र में था यत्, यत् का अर्थ यस्मात्, तत् शरीरम न, अभी तो प्रजापति हैं, मतलब क्या है ना, अभी विराट बन गया था वो, विराट था कुमार रूप से आ गया था, वहां से अभी वो निकल गया, तो फिर जब निकल गया फिर अभी वापस जब प्रवेश करते तब अश्व ना, वो विराट शरीर में कर रहा है ये हिरण्यगर्भ, ये जब अश्व का सामने में रख करके अश्वमेध होता है, वहां अश्व में इस प्रकार की कल्पना करे, तो ये अश्व का प्राण निकल गया, फिर वो अशोक का प्राण आ गया, अभी उसको मुक्त प्रग्रह कर दे, आगे इस प्रकार चिंतन करें, सामने में है तो नहीं है तो जो उपासक अपने शरीर को चिंतन करता है, और वास्तविक घटना कह रहे हिरण्यगर्भ विराट में इस प्रकार हुआ था, अपने आप को विराट मान करके कर रहे हैं। यस्मात् शरीरम तत् शरीरम तद वियोगात, तद वियोगात अर्थात प्रजापति उसमें चला गया था, प्राण निकल गया था, गत यशो वीर्य प्राण चला गया था, यशो वीर्य सब निकल गया था, गत यशो यशो वीर्यम सद हो करके अश्वत, अश्वत अर्थात अश्वयत फूल गया था, ततस ततस अर्थात तस्माद अश्व समभवत, इसलिए प्रजापति का जो शरीर है वो अश्व हो गया, इस प्रकार के कहा गया। आज यहाँ तक। अश्व यत ये फूल गया, मंत्र में अश्वत किन्तु वास्तव रूप बनेगा अश्वयत, फूल गया घोड़ा का मतलब, इसलिए अभी उसको अश्व कह, अभी एक घोड़ा का कोई यहाँ बात ही नहीं है, अभी प्रजापति है, प्रजापति को अश्वमेधत्वेन अभी उपासना करना है, तो इस प्रकार ही कहा जाता है। वास्तव क्या है ना, यहाँ सामने में घोड़ा है ही नहीं, ये तो उपासना करने वाले का अपने शरीर को ही मान करके उपासना करता है। प्रथम ब्राह्मण में अपना शरीर को घोड़े का शरीर जैसा मान करके उपासना करने के लिए कहा गया, आगे धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले रहे हैं। अभी कहते हैं शरीर को छोड़ा, उसमें प्रवेश किया, इस प्रकार की करें हिरण्यगर्भ, फिर प्रजापति, ये सब का व्याख्यान अभी दे रहे हैं, अर्थात धीरे धीरे चित्त उस तरफ लेने के लिए। पहले तो सामने मतलब बिल्कुल घोड़ा समझ करके किया, अभी तो विराट प्रजापति समझ करके करना है, उपासना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति भक्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।